mea Dani Mocanu. Dedic această melodie pentru Cristea Adrian Zis Grecu din Palma de Mallorca, omul care s-a retras să se relaxeze departe de lume rea. Hei România, vreau să-ți spun ceva. Eu m-am retras în Palma de Mallorca. Aici este soare și îmi fac viața, și de multe ori mă prinde dimineața. În țară la mine nu mă mai întorc, că pe sifonar nu îi mai suport deloc. Nu pot să mai faci nicio șmecherie, că te dă în cât și cas la pușcărie. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Și cu marfă bună, nu țin lângă mine niciun prieten fals, că am avut unul și îl am agat. Nu-l mai accept pe Iuda lângă mine, că ți-e milă de el și vrei să-i dai o pâine. Dar are două fețe și te-ar da pe gheață, și dacă ar putea ți-ar da manda pe viață. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Și îmi fac viața, și de multe ori mă prinde dimineața. În țară la mine nu mă mai întorc, că pe sifonar nu îi mai suport deloc. Nu pot să mai faci nicio șmecherie, că te dă în cât și cas la pușcărie. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Ce frumoasă e viața Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare și stau ca bosul la soare. Ce frumoasă e viața în Palma de Mallorca. Nu am nicio supărare.